İnanç Defteri hazırlayan ve sunan Abdullah Dahi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Değerli kardeşler, İmanı koruma konusunda çabut bağlama ve muska üzerinde duruyor idik. Yani bir yerleri mukaddes kabul ederek onlardan feyiz, bereket, sıhhat, afiyet geleceğine inanarak ya da kazaları, belaları önleyeceklerine, gelecek musibetleri önleyeceklerine iman edilerek o niyetle çabut bağlama, ip bağlama, bez bağlama ya da yine aynı niyette muska yaptırma ve yapma. Allah'tan değil de şifayı, sıhhat ve afiyeti, belaları engellemeyi onlardan beklenildiği için iman noktasında imana büyük zarar veren inançlardır. Bu yönüyle imanı ilgilendirir. Olay bir ameli meseledir. Ameli ifsad ettiği gibi aynı zamanda imanı da rahatsız eder. İmanı zedeler. Dolayısıyla bunlardan kaçınmak lazım. Dikkat edilecek olursa herhangi bir yeri mukaddes kabul edecek kişi, bu konuda herhangi bir delili yok. Falan türbeyi, feşmanca yatırın mezarını ya da şu ağacı veya bu gölü, falan pınarı mukaddes kabul edecek. Orası mübarek bir yeri olarak görecek. Kitaptan, sünnetten herhangi bir delili olmadığı halde. Ne Allah Azze ve Celle böyle bir mesaj göndermiş, böyle bir şey vahyetmiş, ne de yegane önderimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle bir yerin mukaddesliğinden bahsetmiş. İnsanlar kendi kendine herhangi bir delilleri olmadan o yeri mukaddes kabul ederler. Hatta o yerle ilgili bir sürü de masal uydururlar. Efsane gündeme getirirler. Menakıp söyler dururlar. Kendi kendilerini aldatmaya çalışırlar. Onun kutsiliğine kendilerini inandırmaya gayret ederler. Bu başlı başına korkunç bir hatadır. İşte ona inanılarak mesele gündeme geldiğinde imanı ilgilendirir. Bir de bir amel işlenmektedir ki amel bid'at ve hurafedir. Malum olduğu üzere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini müminlerin annesi Aişe radıyallahu teala anha bize rivayet ediyor ki dinimizden olmayan herhangi bir şeyi dinimizdenmiş gibi gündeme getiren, ortaya koyanın gündeme getirdiği, ortaya koyduğu şey merduttur. Bid'attır, dalalettir ve ateştedir. Bu konudaki çeşitli rivayetleri bir araya getirdiğimizde Resulullah Sellem'in buyurduğu o ret olunmuştur. Bir kere bizim dinimizde, inancımızda o şeyin hiçbir ilgisi yoktur. İki, bid'attır. Dinde olmadığı halde sonradan ortaya çıkarılmıştır. Dalalettir. Başlı başına bir sapıklıktır. Ve her dalalet de ateştedir. Dolayısıyla onun yeri cehennemdir. O bir cehennem amelidir. Cehennemi satın alan bir ameldir. Veya sonuç itibariyle cehennemlik olan, ret olunmuş bir ameldir. Dolayısıyla böyle bir yeri mukaddes kabul etme, kitaptan ve sünnetten buna delil lazım. Delilsiz, kendi kendilerine böyle bir şeyi ortaya koymaları ve bunu da inancın bir gereği olarak gündeme getirmeleri, ayrıca oraya gidip dilek tutarak ip bağlamaları, çavut bağlamaları, taş tutmaları, ki taşları duvarlara yapıştırıyorlar. Eğer taş duvarda durursa dileği kabul oluyordur. Böyle inanıyorlar. Ya da oralarda mum yakıyorlar. Demek ki çavut bağlıyorlar veya ip bez bağlıyorlar, taş yapıştırıyorlar, mum yakıyorlar ve daha çok değişik bid'at ve hurafeleri gündeme getiriyorlar. İnanıyorlar ki böyle davrandıkları takdirde dilekleri yerine gelir. Bu onların bir duası. Duayı Allah'a değil, o mukaddes diye kabul ettikleri nesneye yönelterek gündeme getiriyorlar. Ayrıca aynı niyetle muskacılık gündeme geliyor. Allah Azze ve Celle'nin ayet-i kerimelerinde beyan buyurmuş olduğu sıhhat ve afiyet, şifa dilekleri, dualar geri plana bıraktırılmış, unutturulmuş, asla hatıra getirilmez olmuş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hastalıktan dolayı, musibetlerden korunmadan dolayı Allah'a nasıl dua edileceği, nasıl sığınılacağı hem hareketiyle hem lafızlarıyla bize beyan etmesine rağmen birileri kitap ve sünnetteki bulunan Allah'a sığınma dualarını, inancını bir tarafa bırakarak kendi kendilerine yeni şeyler uydurmaya çalışmaktadırlar. İşte birilerine gidecek, okuma yazması olan veya sadece yazması olan adı çıkmış birilerine gidecekler. Onlar kendilerine bu konuda bir muska yapacak, yazacak. Gerçi son zamanlarda dikkat ediyoruz, artık öyle tek tek nuskaları yazma söz konusu değil. Bir tanesini yazar ya da yazılmış herhangi bir nuskayı bulur, fotokopi çekiyorlar. Fotokopi yoluyla çoğaltıyorlar, üçgen halinde bağlıyor, katlıyor ve kişiye takdim ediyorlar. Artık onunla beraber ne söylüyorlarsa, şunu boynuna takacaksın, işte bunu suya koyacaksın, 7 gün suyunu içeceksin veyahut da bunu yakacaksın, bunu suda eriteceksin gibi kesinlikle hiçbir delili olmayan bir usul. Şifa Allah'tandır, belki bu vesile olur. Şifa Allah'tandır mutlaka. Şifayı yaratan Rabbimiz Azze ve Celle. Ama Allah vermiş olduğu hastalığa nasıl şifa talebinde bulunacağını Resulüne öğretti. O bizim öğreticimiz, önderimiz, örneğimiz. O da bize gösterdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde olmayan herhangi bir şeyi gündeme getirerek, dinde bid'at oluşturarak, hurafe ortaya koyarak Allah'tan şifa dilenmez. Allah Azze ve Celle'den şifa dilemek, şu yatırın türbesine, öbürünün mezarına, öbürünün makamına uğramak ya da onların mezarı başında dileklerde bulunmak diye İslam'da herhangi bir şifa dileme, Allah'tan sıhhat ve afiyet dileme şartı yoktur. Falancanın türbesine gidecek, oraya bir kurban adayacak, kurbanı kesecek, orada eş dosttan yiyecek, biraz da oradaki bulunan kişiler artık fakir mi değil mi, muvahhid mi, müsalli mi, hiç bakılmadan kendilerine takdim edilecek ve inanılacak ki dileği kabul oldu. Kendisinin herhangi bir dileğinin oluşu, o dileğinin kabulü için Rabbine yöneliş meselesini gündeme getirmeden böyle yollara başvurmaları. Asıl olan, reddedilen bu. O muska yazan kişi neyi yazdı? Nasıl yazdı? Nereden çıkarttı bunu? Ondan bile bir haberdir. Ya birilerinden bunu öğrendi ya da meşhur birçok sahifelerinde hurafe ve bid'at olan, hasta hastarı olmayan şeylerin bulunduğu, özellikle de halk arasında havas kitabı diye ifade edilen kitaplardan alıntılar. İşte Şems-ül Ma'arif veya Kenz-ül Havas ya da Gizli İlimler Hazinesi diye birilerinin uydurmaları. Buradan hareketle muskacılık gündeme geliyor. İmanı ilgilendiren yönü o muskanın boynundan taşındığı hamail olarak boyuna asılıp taşındığı müddetçe hastanın iyi olacağı, o hastanın iyi olmasının muskadan geldiği, muska olmamış olsaydı bu asla iyileşmeyecekti gibi bir inanç ile hareket edildiğinde, Allah Azze ve Celle unutulduğunda, ondan şifa dilemek tamamen ret olunduğunda ya da hesaba katılmadığındandır. Yani artık şifa, o türbesine gidip de çavut bağlandığı ya da pınarın başına gidip taş yapıştırıldığı yahut o akarsun yanında durup veya o gölcüğün yanında durarak orada bulunan herhangi bir ağaca ip bağlanması ya da başlı başına mukaddes kabul edilen ağaca ipin bağlanması gibi. İşte bu imanı rahatsız eden şeylerdir. Ve mutlaka iman sahibi müminlerin bundan kaçınması lazım. Ümmül Müminin Ayşe radıyallahu teala anha annemiz anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir hasta ziyaretine vardığında yahut bir hasta Resulullah aleyhissalatü vesselama getirildiğinde şöyle dua ederdi. Ey insanların Rabbi, şu hastanın hastalığını gider, şifa ihsan eyle. Rabbim, ancak sen sağlık verirsin. Senin şifandan başka hiçbir şifa yoktur. Rabbim, bu hastaya öyle şifa ver ki o şifa hastanın üzerinde hastalık izi ve eseri bırakmasın. Resulullah aleyhissalatü vesselam hastaya bu şekilde dua ederdi. Aleyhissalatü vesselam malum olduğu üzere okuma ve yazması yoktu. Kendisi ümmi bir nebi, ümmi bir rasuldur. Aleyhissalatu vesselam. Hani kendisi hiç muska yazmadı diyecek durumda değiliz. Çünkü onun okuma yazması yoktu. Okuma yazması olan sahabe-i kiramdan şahsiyetler var. Onların da böyle bir yola tevessül etmediğini görüyoruz. Hastayı ziyarete gittiklerinde, dur sana bir muska yapayım, yazayım da boynuna as ya da yastığının altına koy veyahut da bunu suya koy, onunla suyu çoğaltıp da guslet veyahut da sana yazdıklarımı bir bardağa koy, 7 gün onun suyunu ziyadeleştirerek iç gibi herhangi bir yazılı nuskaya yöneldiklerini görmüyoruz. Allah'a sığınılıyor. Alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'ye dua ediliyor. Ki dua malum olduğu üzere yine Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanıyla ibadetin ta kendisi, diğer bir rivayette ibadetin beynidir. Aleyhisselatü Vesselam hastadan dolayı Allah'a dua ediyor ki Rabbimiz ona şifa versin. Elbette ki hastanın kendisi de kendisi için dua edecek. O dar anlarında Rabbine çok daha yakın, ihlası çok daha ziyadeleşmiş. Kendisi canı gönülden dua eder bir vaziyettedir. Ey insanların Rabbi, şu hastanın hastalığını gider, şifa ihsan eyle. Rabbim, ancak sen sağlık verirsin. Senin şifandan başka hiçbir şifa yoktur. Rabbim, bu hastaya öyle şifa ver ki, o şifa, hasta üzerinde hastalık izi ve eseri bırakmasın. Hadisimiz Sahih Bukhari, Kitab-ül Merda ve Tıp, Bab 20, Hadis 36. Sahih Müslim, Kitab-ül Selam, Bab 19, Hadis 46'dan 49'a. İmran bin Hüseyin radıyallahu ta'ala anhuma anlatıyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam kolunda tunçtan bir halka bulunan bir adam gördü ve bu halka nedir diye sordu. Adam, bu vahine denilen kol ağrısından dolayıdır dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam, onu çıkart. Çünkü o senin rahatsızlığını arttırır buyurdu. Demek ki kişi kolunda bir rahatsızlık var ve o rahatsızlık giderilsin diye koluna bir halka bağlamış. Aleyhissalatü vesselam da bunu gördüğünde sual buyurdular. O da bu vahine denilen kol ağrılarından dolayıdır deyince, onu çıkar çünkü o senin rahatsızlığını arttırır diye buyurdular. O kişi kendince bunu okudu, üfledi, koluna bağladı. Şimdi hala insanlar arasında meşhurdur bu. İplere okunur, düğüm atılır ve onlar da bir yerlere bağlanır. İşte koluna bağlıyorlar, boyunlarına bağlıyorlar, ağrıyan yerlerine bağlıyorlar. İnanıyorlar ki bu ip veya bu halka onların ağrılarını giderecek. İşte bundan dolayı aleyhissalatü vesselam o inanç senin hem imanını zedeler hem de hastalığını arttırır. Çünkü böyle bir şey yapmak hastalığı giderici değildir. Hadisimiz Sünen İbn-i Mace Kitab-ı Tıp Bab 39 Hadis 3531'de kayıtta olduğu gibi aynı zamanda İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inin cilt 4 sayfa 445 ve İmam Ahmed'in rivayetinde aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular. Ziyade bir cümle var. Sen bu halka üzerinde olduğu halde ölmüş olsan asla iflah olmaz. Yani aleyhissalatü vesselam bir nevi bunu şirke yakın görüyor. Şifayı Allah'tan değil, o halkadan beklemek. O ipten beklemek. Dolayısıyla sen bu halka üzerinde olduğu halde ölmüş olsan asla iflah olmaz. Hadisimiz ayrıca Hakim'in Müstedrek isimli eserinin 4. cilt 216 sayfasında kayıtlıdır. Sıhhatli bir hadis olduğu muhakkik ulema tarafından beyan olmuştur. Buna benzer diğer bir hadis var. Yine İmran bin Hüseyin radıyallahu teala rivayet ediyor. Resulullah sellem bir adamın pazusunda tunçtan bir halka gördü ve ona kızarak "Yazıklar olsun, bu nedir?" dedi. Adam zayıflıktan kurtulmak için taktım deyince "O senin ancak zayıflığını arttırır. Onu at. Eğer onu takmış olarak ölürsen ebediyen kurtuluşa eremezsin. Umduğun cennete giremezsin. Korktuğun azaptan kurtulamazsın. Herhangi bir şifa da bulamazsın." buyurdu. İbn-i Hibban sahihinde aynı hadisin rivayetinde diyor ki, "Eğer onu takmış olarak ölürsen senin aleyhine zarardır. Allah'ın himayesinden mahrum kalır, ona bırakılırsın." Yani artık madem ki sen bunu taktın, bundan şifa bekliyorsun, onunla baş başa bırakılırsın. Artık Rabbin sana şifa vermez. Madem ki benden değil, o ipten, o halkadan, o hamayilden veyahut da o boncuktan beklediğin bir şeyler, o halde o sana versin manasında Allah Azze ve Celle de onu kendisine inanıp bu bana şifa verecek dediği şeyle baş başa bırakır. Hadisimiz İmam Hafız el-Munzir'in Hadislerle İslam diye tercüme edilen meşhur Tergib ve Terhib isimli eserinden ki Türkçe'ye tercüme olunmuştur. Cilt 6 sayfa 433 hadis 4. İmam Ahmet, İbn Hibban ve Hakim rivayet etmişlerdir. Aynı hadisin değişik yollarla bizlere ulaşan durumunu ifade ettik. Demek ki kesinlikle böyle bir pazubend denilen ip kişiyi işte hastalıktan, zayıflıktan kurtarıcı ve ona gelecek olan belaları engelleyici değildir. Bu anlayış hayrihi ve şerrihi minallahi teala akidesine terstir. Urve rahimallahu aleyh anlatıyor. Diyor ki, Huzeyfe bir hastanın yanına gitmişti. Onun pazusunda bir kayış, muska şeklinde bir deri parçası görmüş ve onu kesmiş veya onu söküp çıkarmış. Sonra şu ayeti okumuş. Onların çoğu Allah'a iman etmezler de ancak şirk katıp dururlar. Yusuf suresi ayet 106. Ki tertip sırasına göre hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 12. suresidir Yusuf suresi. Bu haberi bize İbn Kesir rahimallahu aleyh meşhur tefsirinde kaydetmektedir. Ki malum olduğu üzere İbn Kesir tefsiri diğer tefsirlerden de o konuyla ilgili, o ayetten ilgili alıntılar yapılarak, açıklamalar gündeme getirilerek ve ayrıca işte tefsir usulüyle ilgili bilgiler verilerek 16 cilt halinde tercüme olundu. İşte o tercümenin 8. cilt sayfa 4146'da bu haberi bulabilirsiniz. Urve anlatıyor. Rabbim razı olsun, rahmet eylesin kendisine. Huzeyfe, yani sahabe-i kiramdan Huzeyfe İbnül Yaman radıyallahu teala anhuma, Allah ondan ve Uhud şehidi olan babasından razı olsun ki bir hastanın yanına gitmişti. Onun pazusunda bir kayış, muska veya şeklinde bir deri parçası görmüş. ve onu kesmiş veya onu söküp çıkarmış. Sonra şu ayeti okumuştu. Onların çoğu Allah'a iman etmezler de ancak şirk katıp dururlar. Demek ki Hazreti Huzeyfe'nin nezdinde böyle bir durum şirk olarak nitelendirilmiş ki bu ayet-i kerimeyi okuyor. Sen ne yapıyorsun? Rabbine yönel. Ondan şifa dile. Ancak o sana şifa verir. Onun dışında böyle iplere yönelerek veya işte muskacılık yaparak kendin şifa bulamazsın manasında insanlara ders vermiştir. Ukbe bin Amir radıyallahu teala diyor ki Resulullah selam şöyle buyurdu. Kim bir tılsım asarsa muhakkak şirk koşmuştur. Kim bir tılsım asarsa mutlaka şirk koşmuştur. Ben bir muska yapayım ki sana bir dua yazayım ki sen onu eve as. Kesinlikle evin yangın görmez. Depremde ona zarar gelmez. Evinin koruyucusudur bu. Ya da arabana as. Arabanın koruyucusudur. Dükkanına as. Hiçbir hırsız girmeyecektir. Bu gibi ve benzerleri gündeme çok gelmiştir toplum arasında. Hatta son zamanlarda meşhur olan Cevşen duası. Her derde deva gibi oldu. Hani okunması, Rabbine sığınılması ayrı bir vaka. Ama çeşitli ebatlarda ve çeşitli muhafazaların içine konularak, çok ince yazılarla yazılarak, kimisi gümüş kolye olarak boynuna takar, kimisi evinin girişini asar, kimisi arabasını asar. Yani inanılır ki bu astığım şey içinde ne var, ne yok, durum nedir, ne değildir, önemli değil. Bu arabamı koruyacak, bu evimi koruyacak, bu iş yerimi koruyacak, bu beni koruyacak gibi inanılarak bu mesele gündeme geldiği takdirde korkunç bir felakettir. Halbuki koruyacak olan Allah Azze ve Celle'dir. Rabbimiz Azze ve Celle cevşen ile koruma söz konusu etmemiştir. İşin garibi o cevşenlerle beraber onun mukaddes oluşunu beyan eden bir de yazı korlar. Tahkike muhtaç olan bir efsane. O yazıya göre güya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşına giderken iki zırh giyindiği halde yolda Cebrail aleyhisselam ona ulaşır. Cebrail aleyhisselam, ya Muhammed sen o zırhları çıkar, bu cevşeni giyin. Cevşen zırh demek zaten. Cevşeni kebir, büyük zırh, koruyucu. Bu nedir? Rabbinin sana göndermiş olduğu cevşendir. Bu seni bütün musibetlerden, belalardan, felaketlerden koruyacak. Peki sadece beni mi? Hayır, ümmetini de koruyacak. Şimdi bu efsaneyi uyduran kişi biraz düşünmüş olsa, elbette ki Allah yalancılığının yalanını ortaya çıkaracak ya, Bedir derdi, Bedir savaşına giderken falan derdi. Uhud savaşında Resulullah aleyhissalatü vesselam yaralandı. Elmacık kemiği kırıldı. Dişi şehit oldu. Kanı döküldü. Ve başta şehitlerin efendisi Seyyid-i Şüheda Hamza bin Abdülmuttalib radıyallahu teala 70 tane onunla beraber 70 tane müminin 70 kişi şehit olundu. Ve o gün bizim için bir zafer değil, bir yenilgi gündeme geldi. Bizzat Resulü Selam'ın kendisi yaralandı, dişi şehit oldu, kanı aktı ve 70 mümin de şehit edildi. Birçok da yaralı. Peki bu nasıl cevşendi ki Resulü Selam'ın koruması gündeme gelmedi, sahabenin koruması gündeme gelmedi, bir felaket ortaya çıktı. Eğer bu haberi uyduran deseydi ki Bedir Savaşı, birazcık tutardı belki. Ama yine de yalan yalandır. Yani o mutlaka ortaya çıkar. Bir hadisin gündeme gelebilmesi için mutlaka sika olan ravilere ihtiyaç var. Sağlam olan senede ihtiyaç var. Gerek senet yönüyle gerekse lafız yönüyle tahkik edilip mutlaka bunun Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü olduğuna dair kesin kanıt lazım. Yani ister Bedir desinler, ister Uhud desinler, isterse Huneyn desinler veya başka bir savaş denilsin, mutlaka muhakkik olan İslam uleması bunun ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğunu apaçık ortaya koyarlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan mütevatir olarak gelen ulema nezdinde bil ittifak, inkarının küfür gerektirdiği bir hadis var. Birçoklarımızın hatırındadır. Kim ki benim üzerime bile bile yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın. Yani benim söylemediğim halde bu Resulullah'tandır, Resulullah böyle söyledi diye bir şey uydurur ve bunu da insanlara anlatır, ezberlettirir, kabul ettirir, hadis olarak dillerde dolaştırır bir şekilde gündeme getirirse cehennemdeki yerine hazırlansın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde de insanları ikaz etmiştir. Öyle bir şey oldu ki son zamanlarda birçok aslı astarı olmayan, sünnette hiç bilgisi olmayan, Aleyhisselatü Vesselam'la bilgisi olmayan, kim tarafından hazırlandı, dizildi, bu belli olmayan birçok dualar şöhret bulmuştur. İşte 4444 defa okursan, şu kadar faydası olur, şu kadar belalardan seni korur, bu kadar kurtuluşa vesiledir gibi. Halbuki bunun ya ayetle ya sünnette sabit olması lazım. Birilerin kendi kendine bunu ifade etmesi, bir başkası da bir başka duayı hazırlar, der ki bunu 3333 defa okursam, öbürü 6666, öbürü 5555 defa okursan, yani 4 defa, 4 tane aynı rakamı yan yana getirir ve bunu dine mal eder, inanç haline getirir. Bunu okursan mutlaka olacaktır. O insan bir emek sarf edecektir, bir amel işleyecektir ve bundan bir şeyler bekleyecektir. Eğer olmazsa bütün umutları suya düşecektir, itikadı bozulacaktır gibi. Hadi olursa diye herhangi bir belgemiz yok bizim elimizde. Hadi olursa, hadi olmazsa diye bir şeye söyleyebilmek için bunun mutlaka dinde sağlam delili olması lazım. Delili olmadığı halde kendimizce hadi tutarsa meselesini gündeme getirirsek bu olmaz. Onun için kim bir tılsım asarsa muhakkak şirk koşmuştur. Ondan bekliyor. Hayrı da ondan bekliyor, şerri de ondan bekliyor. Efendim bundan beklemiyorum da benim için bir vesile olsun diye. Allah Azze ve Celle dua konusunda vesileyi gündeme getirmiyor. Direkt benden isteyin diyor. Direkt bana yönelin. Her ne isterseniz benden isteyin. Şah damarlarınızdan yakınım. veya ben kullara yakınım, bana dua edenin duasına icabet ederim. Böyleyken dinde hiçbir delili olmayan şeylere yönelmek, bundan bir şeyler beklemek, haşa bu Allah'a bir nevi icbari bir şey gündeme getirecek, ben bunu yaparsam, bunu asarsam, bunu okursam gibi, bunların hepsi imanı rahatsız eden şeylerdir. Bu hadisimiz de yine İbn Kesir'in tefsirinde cilt 8 sayfa 4147'de kayıtlı ve İmam İbn Kesir aleyhirrahme bunun İmam Ahmed'in müstedinde olduğunu beyan ederler. Tekrar edelim, kim bir tılsım asarsa muhakkak şirk koşmuş olur. Ukbe bin Amir radıyallahu anh'ın bize naklettiği bir hadise bakıyoruz. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kim muska takarsa Allah ona muska takması sebebiyle bir fayda yaratmaz. Kim de nazarlık takarsa Allah onda da bir hayır nasip etmez. İmam Hafız el-Munzir'in Terhib ve Terhibinde ki hadislerle İslam diye tercüme olundu. Cilt 6 sayfa 431 hadis 1. El-Munziri diyor ki bu hadis İmam Ahmed'in müstedinde, Ebu Ya'la'nın müstedinde ceyt bir isnat ile, ayrıca hakim müstedrekinde sahih isnat ile rivayet etmiştir. İbn-i Kesir aleyhirrahme de yine tefsirine bunu almıştır. 8 sayfa 4147. Ukbe bin Amir'den rivayet olunan bu hadisi tekrarlayalım. Kim muska takarsa Allah ona muska takması sebebiyle bir fayda yaratmaz. Kim de nazarlık takarsa Allah ondan da bir hayır nasip etmez. Diğer bir hadise bakıyoruz. Abdurrahman bin Ebi Leyla'nın oğlu İsa'dan rivayet olundu. İsa diyor ki, humre, alazlama hastalığı da deniliyor buna. Humre hastalığına yakalanması sebebiyle kendisini ziyaret etmek üzere Abdullah bin Ukeym Ebu Ma'bet el-Cühen'in yanına girdim. Ve bir şey takınıyor musunuz dedim. Şöyle cevap verdi. Ölüm ondan, o takınacağım şeyden daha yakındır. Resulullah aleyhissalatü vesselam, her kim muska ve hamayil gibi bir şey takınırsa ona o takındığı şeyin himayesine terk edilir. Hadis Sünnen-i Tirmizi Kitab-ı Tıp Bab 22 Hadis 2152'de kayıtlıdır. Hadisi tekrar edelim. Her kim muska ve hamayil gibi bir şey takınırsa ona o taktığı şeyin himayesine terk edilir. Yani artık Allah Azze ve Celle, madem ki sen buna inandın, buna yöneldin, bundan bekliyorsun benden değil, o halde o sana versin. Aynı hadisimiz yine İbn Kesir'in tefsirinde cilt 8 sayfa 4147'de kayıtlı. İmam İbn Kesir diyor ki İmam Ahmed bunu müstedinde rivayet etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen bir rivayette aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kim üfleyerek ipi düğüm yaparsa sihir yapmış olur. Sihir yapan Allah'a şirk koşmuş olur. Bir takım şeyler nazarlık ve muska gibi takan taktığı şeye bırakılır. Yani Allah'ın himayesinden çıkar. Hadis itibariyle de İmam Nesai'nin Sünen'inde Kitab-ı Tahrim-i Dem Bab 19 Hadis 4064'te kayıtlıdır. Ebu Beşir el-Ensari radıyallahu ta'ala rivayet ediyor. Dedi ki Resulullah aleyhissalatü vesselam Zeyd bin Harise'ye bir elçi olarak gönderdi de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Zeyd bin Harise'yi bir elçi olarak gönderdi de hiçbir devenin boynunda ok yayı kirişinden yapılmış gerdanlık yahut hiçbir kilade kalmasın, muhakkak kesilip koparılsın diye ilan ettirdi. Hadisimiz Sahih Bukhari, Kitab-ı Cihat ve Siyer, Bab 138, Hadis 210, Sahih Müslim, Kitab-ı Libas ve Zinne, Bab 28, Hadis 105. Aynı hadisimiz Sünen-i Ebu Davud, İmam Malik'in Muvatta'sında rivayet olundu. İmam Malik dedi ki, bunların göz değmesinden korunmak için takılmış olduğunu zannediyorum. Ki hala Anadolu'da birçok yerlerinde bunu görüyoruz. Bakıyorsunuz ki ineğin boynuna nazarlık takmış. Öküzün boynuna nazarlık takmış. Ya da filanca hocaya ya işte şeyhe, mürşide neyse bir şeyler okutmuş, atının boynuna takmış. Veyahut da perçemine takmış. Çünkü atı çok gösterişli, her an için nazar değebilir. İşte bu okunan ve üflenen, düğümlenen ip onu nazardan koruyacak. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın da uygulaması bu. Hiçbir devenin boynunda ok yağı kirişine yapılmış gerdanlık yahut hiçbir kilade kalmasın, muhakkak kesilip koparılsın. Resulullah Sellem insanlara bunu ilan ediyor. Yani kesinlikle bunlar size ve hayvanlarınıza asla fayda vermez. Allah'a yönelin. Bu gibi cahiliye şeylere yönelme söz konusu olmasın. Hala birçok insanlar tılsıma itibar ederler. Bakıyorsunuz para cüzdanların içinde tılsım diye inandığı neyden yapılma belli değil bir şeyler var. Bakıyorsunuz ki evinde aynı şey gündemde. İş yerinde yine aynı şey gündemde. Halbuki bunların bütünü iftiradan başka bir şey değildir. Ve aslı da yoktur. Rüveyfi bin Sabit radıyallahu teala dedi ki Resulullah sellem bana şöyle dedi: ey Rüveyfi, umarım ki sen benden sonra uzun zaman yaşarsın. Şu insanlara söyle ki kim sakallarını bağlarsa veya boynuna nazar için bir ip veya boncuk takarsa yahut hayvan tezeyi ile veya kemikle taharet yaparsa Muhammed ondan beridir. Yani bu onun hareketi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ondan uzaklaşması, onun Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ikazına muhatap olmasına vesiledir. Ki bunların hepsi cahiliye adetlerindendir. Hadisimiz Sünen Ebu Davud, Kitab-ı Tahre, Bab 20, Hadis 36. Aynı hadisimiz Sünen-i Nesai, Kitab-ı Zinne, Bab 12, Hadis 5035'te kayıtlıdır. Diğer bir hadise bakıyoruz. Akkar bin El-Mughire'nin babası, El-Mughire bin Şübe'den rivayet olundu ki, Resulullah Sellem şöyle buyurdu: kim vücudunu dağlatır veya kendisine nefes edilmesini isterse, Allah'a tevekkül etmekten sıyrılmış olur. Yani ona bağlarsa şifasını, ona bağlarsa iyi olacağını, ona bağlarsa belalardan kurtulacağını, o kişi Allah'a tevekkül etmekten sıyrılmış olur. Yani artık Allah'a güvencesi değil, bütün güvencesi o bağlandığı şeyedir. Hadisimiz Sünen İbn-i Mace, Kitab-ı Tıbbab 23, Hadis 3489. Aynı hadisimiz Sünen-i Tirmizi, Kitab-ı Tıbbab 14, Hadis 2131'de kayıtlıdır. Ki Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurdular: kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Elbette Allah kendi emrini yerine getirip gerçekleştirendir. Allah her şey için bir ölçü kılmıştır. Talak Suresi ayet 3. Müminler ancak Allah'a tevekkül etmelidirler. İbrahim suresi ayet 11. Tevekkül edenler ancak Allah'a tevekkül etmelidirler. İbrahim suresi ayet 12. Dolayısıyla müminler gerek ip bağlama, ip düğümleme, ipe okuma, çavut bağlama ya da muska meselesinde çok hassas davranmalıdırlar. Allah'a yönelmelidirler. Kesinlikle Allah'tan başka herhangi bir nesneye yönelmenin de Allah'a bir nevi şirk koşmak olduğunu, bir nevi diyorum, eğer gerçekten ona inanırsan bu direkt şirk olur. Allah Azze ve Celle müminleri şirk belasından muhafaza eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Allahümme amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah. İnanç Defteri. Hazırlayan ve sunan Abdullah Dahi.